cię mógłbym przysiąść, że tą świetlaną przyszłość, którą z tobą kreśliłem, będzie jedynym celem, do którego dążyłem. Wciąż chcę zwyciężać, zachować sporo godności, by żaden z grymasów na twej twarzy nie zagościł. Ja duszę się jednocześnie chcąc tego, sam wybrałem. Dlaczego? Wierzyłem po prostu, że będziesz jednym z niespalonych przeze mnie mostów. A ja tworząc was wyniszczam, to nie tak oczywiste, gdy nad kartką łapię iskrę, piszę, pieprząc listę, ten tekst kolejnym listem, nie hitem jak sądzą, choć pracą bezowocną, tego też nie można nazwać. Nad ranem depresyjny los nad kukułczego gniazda. Walczę z samotnością, która tak często przeraża, chociaż ludźmi się otaczam, oddalam się od nich. Na życzenie własne znów mam pod stopami chodnik. Nowy świt, myśli nowe, nie walczę z głodem, głodem, myślę o drugiej połowie, co powiem, i wracając do tak zwanego świata żywych. I jaki tego wynik, czy prawdziwy ze mnie człowiek, tak jak raper prawdziwy? I kiedy szczęśliwym powszę czasy już będę, gdy zaszczyty zdobędę, przecież nie lecę, bo nie pędę. Emocje, oto rewanż, to co teraz powiem, nie jest na sprzedaż, bo to stało się nałogiem. Nie chcę bycia Bogiem, to absurd, jest złowrogie. Myśli znów w głowie, 100% patologia, w samym sposobie postrzegania tego świata fobia. Nie pomnażam pieniędzy, to nie mój styl życia. Od zawsze chciałem rapu na przewypasionych bitach, więc odejść gotów tej, ty tam. Ja cię zapytam, czy twym jedynym celem była nagrana płyta? Czy wywiady, teledyski, koperty, oferty? To są bzdur sterty, pamiętaj o tym zawsze, bo rap na bicie popłynie bez zbędnych wyjaśnień. Bez zbędnych wyjaśnień. Moralny upadek, to notowań nagły spadek, upadku mego świadek, tylko ja, prosty sposób. Moralny upadek, słyszałem od wielu osób. Moralny upadek, o tym jak stracić kręgosłup. Idol ćpunów, bandytów, przeróżnych skurwysynów, mam być dumny z tego synu, kto naprawdę zrozumie to co na bicie mówię i czy z rapu odejdę. Czy mam strzelicę w łeb, zostać Kurtem Cobainem? Czy przyglądać mam się biernie, jak konsument to pochłania? Dostać zamian hałas, porządliwe spojrzenia. Wciąż tęsknię za zmianami, jak pozbyć się cierpienia. A to do czego zmierzam, jest nadal czymś niejasnym. A to protestem własnym, w pierwszej osobie gadam. Odrzucony co odrzuca postulaty swego stada. Wciąż mam tak gadać? Przecież kusi jesteście. Skup się na tym tekście, nie myśl o podtekście. Nakreślę grubą kreską, dam znać, że żyję, jestem. W tych zwariowanych czasach to już jest sporym sukcesem. Zawalczę ze stresem, ponownie stanę w szranki, na słowa, na szklanki, opowiem czym jest obciach. Owal się zasmuci, bo znów mam loksa w mozdrzach. Nazwij to jak chcesz, nawet autodestrukcją. Będę silny, dam se radę, wierzę w życie, już za późno. Skurwysyn to skurwysyn i nic tego nie zmieni. Ten świat mnie takim stworzył, pasożyta nie wyplenić. I spróbujesz mnie ocenić, nic nie wiedząc na mój temat. Kolejny hipokryta, który chce powielić schemat. Możesz się wybielić na tle mego upadku. Nigdy nie poznasz życia w tak zwanym półświatku. Życia w niedostatku pod tytułem nóż na gardle. O pertraktacjach z diabłem, paktach, które zawarłem. Awe, awe, na przekór wszystkim, wszystkiemu jadę. Masz tu desperatę, moje drugie imię Hul. Robię to od niechcenia, bez talencia rośnie gul. Ten jeden mówił żul, a tamten degenerat. Lubię, gdy widzisz we mnie uzdolnionego penera. Ja szacunku nie odbieram ludziom bliskim memu sercu, choć nierzadko mam jazdę w stylu seryjnych morderców. Teraz moje jest na wierzchu, nawet jeśli głazy w środku. Niech rap na bicie płynie bez dodatkowych środków. Moralny upadek, to notowań nagły spadek, upadku mego świadek, tylko ja, prosty sposób. Moralny upadek, słyszałem od wielu osób. Moralny upadek, o tym jak stracić kręgosłup. Moralny upadek, to notowań nagły spadek, upadku mego świadek, tylko ja, prosty sposób. Moralny upadek, słyszałem od wielu osób. Moralny upadek, o tym jak stracić kręgosłup. Styl pretensjonalny, jakie życie, taki rap. Pozmieniało się na lepsze, lecz nie zmienił się mój świat. Pełen zalet i wad, kocham go, nienawidzę. Mam wiele nienawiści w sobie, tak to widzę. Obserwator, uczestnik, w awanturach bezpośredni. Raczej aktywny niż bierny, tracąc grunt pod nogami. Uciekam się do metod sprawdzonych, zbadanych. Na tych wychowanych sytuacjach, które straszą, widza przed telewizorem. Ja na ty z horrorem, a w rapie z hardkorem. Mam najebane w dekie, lamem jedynym ziomem jest tuczony Heineken. Tak mówią, niech mówią, niech piszą, w tym się gubią. Ja na takim farmazonie mógłbym dziś zarobić grubo. To co ty nazwiesz zgubą, ja nazywam przeznaczenie. Przeznaczenia nie oszukam, przeznaczenia nie zmienię. Szukam szczęścia jak każdy, szukam swej szczęśliwej gwiazdy. Uciekam w świat fantazji, pokażę swe słabości. Przyznaję się do błędów, do rozwiązań najprostszych. I nie dam ci przykładu, bo ze mnie żaden ekspert. Mam z rapem kartek stertę, to jest życia patentem. Skoro o szytach zawiłości, to co we mnie wiele wspomnień. Nawet dla tych, co oskarżą mnie o komercyjną zbrodnię. Bo tak jest im wygodnie, modnie, zrzuć mnie z piedestału. Mój rap na bicie będzie wciąż płynął pomału.